अब धातु शुरू होता है तप संताप। जब जीवन क्षय होने लगता है, जवानी उतर आती ना, क्षय होता है, तब तो हम आदमी सोचता है अब तो पेशा करो बुढ़ापे में। इसलिए आता है छी क्षय के बाद तप संताप है। और आप भी जा रहे हैं इलाहाबाद, वहां तो ठंड में तप करना पड़ेगा, झोंपड़ियों में टेंटों में ठंडी ठंड रहता है, तपस्या करनी है। इसे तप संताप है, धातु पढ़ के जाएंगे तप करेंगे वहां। तप शब्द से, तप संताप और तप शब्द से भुआदि धातु सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा होने पर तप इस धातु से धातु हो इस अधिकार में लह कर्म चाहकर्म के ब्याह सूत्र के द्वारा दसों लकार खले कपोत न्याय से गपत प्राप्त हो गया। तप यह संताप रूपी क्रिया को वर्तमान काल में वृत्ति को बताने के लिए, द्योतन करने के लिए वर्तमान लट सूत्र से लट लकार लाते हैं। तो तप धन लट अठाविदो तप धन ल, इस अवस्था में क्या करेंगे आप? धातु हो प्रत्यय परश्चा सूत्र त्रय के अधिकार से तिप्त जिसिप्त इत्यादि के द्वारा उस लकार के स्थान पे 18 प्रत्येक पद खले को पुण्य ऐसे प्राप्त हो जाता है। तो लह परसमय पदम तंगानावत के बाद के द्वारा शेषात कर्तरी परसमय पदम किंग श्रेणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः तान एक वचन द्विवचन बहुचान एक द्वे के विद्वचन एक वचने, इतने सूत्रों की सहायता से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में अब क्या कर रहे हैं? तिप तप धन तिप, तप धन तिप की अवस्था में तिप का किंचित सार्थ सार्थ संज्ञा करने पर कर्तरी शप सूत्र से शप हुआ, शप का अपहार शकार प्रकार संज्ञा के लोप हुआ, अबचा तप अति मिला दिए वर अज्ञन व्यंजन वर परिणय संयोज्यम तपति तपत तपंती तपसी तपत तपत तपामी तपाव तपाम। तब दस लीटर लकार परोक्ष काल में वृत्त जो संताप रूपी क्रिया को बोध कराने के लिए भूत परोक्ष भूत का परोक्ष अनिर्दन भूत काल में विद्यमान संताप रूपी संतपन रूपी क्रिया को बोध कराने के लिए तप धातु से परोक्ष लिट सूत्र के द्वारा लिट आ गया। तप धन लिट, लिट का लवचगा पूर्व सारी प्रक्रिया बोलते हुए लिट को तिप हुआ, तप धन तिप, उस तिप का सार्वसंग प्राप्त हुई, लिट के संस्कार संज्ञा कर दिया गया, अतएव कर्तृशब्द शब्द नहीं हुआ। परस्मै पदानाम नलतु इत्यादि के द्वारा नल प्रत्यय किया, तप धन नल, नल का अ तप धन अ तप धन अवस्था लिटि धातु रणभ्यासस्य, लिटि धातु रणभ्यास तप तप धन अ द्वित हुआ, पूर्वाभ्यास हलादि शेष तप तप धन अ, और अभ्यास में कुछ भी कारण नहीं रहा, तो आदेश करने कोई मतलब नहीं है। अभ्यास को आदेश नहीं होने पर याद रखना पड़ता है एक विशेष सूत्र को, कौन? अतः एक हल मध्य अनादेश आदेर लिटी, समझाया था ना? अनादेश जब कोई आदेश नहीं होता है तो अब अकार मान में ना, अतः एक हल मध्य अतः अतः अकारवान होनी चाहिए, सरस्वकार वाला, और अभ्यास में कोई आदेश नहीं हुआ होना चाहिए, ऐसे वाले है। इस रातु साध में क्या होगा? अभ्यास लोप और एकार हो जाएगा, ते पतुहु ते पुहु, पहले बनाया था ना आप, वैसे यहां भी होगा। मैंने कहा था आपको बार बार ऐसे सूत्र आएगा, ध्यान रखिएगा, जहां जब ऐसे हस्वकार वाला धातु मिलेगा और द्वित्वादि कार्य करने के बाद धातु में कहीं कोई आदेश नहीं हुआ हो, लिट निमित्त का आदेश न हो, धातु आदेश लगा दे नोण लगाओगे वो भी आदेश है, लेकिन उन आदेश से कोई मतलब नहीं, लिट निमित्त कोई आदेश नहीं, निषेध घटा में सको मूर्धन शुकर मूर्धन शुकर कर देते हैं, धातु देश नोना लगा दिया था, ननाद नेदु तू नेदु कैसे बना दिया फिर वहां, क्योंकि वो लिट निमित्त का आदेश नहीं है, हमने कहा है इसलिए धातु आदेश नी क्या है निर्निमित्त का आदेश, कोई प्रत्यय मत लाओ लकार मत लाओ, धातु संज्ञा हुआ नहीं तुरंत सूत्र लगने के निर्निमित्त का आदेश, आप कह सकते दात संज्ञा रूपी निमित्त चाहिए उसको, उन आदेशों को नहीं लेना है, लिट निमित्त का आदेश नहीं हुआ है। अब यहां देखिए तप तप तप तप कुछ आदेश हुआ उसको, अभ्यास से लगा पाएंगे आप? कुछ नहीं होगा, इसे तप तप निर्निमित लिट निमित्त कोई आदेश नहीं हुआ है, अकारवान भी है अतः एक काल मध्य भी है, कहीं इधर उधर संयोग भी नहीं है, इसलिए यहां अतुसादी जो कित प्रत्यय मिलेंगे वहां पर अभ्यास को लोप और आकार को एकार हो गए, ध्यान रखना है। और यहां पर क्या हो रहा है, तप धन अ, त तप धन अ, इस अवस्था लिप्त होने के नाते अत उपदया, अत उपदया से वृद्धि हुई तो ताप बन गया, है ना, अत उपदया से वृद्धि होगा तो क्या होगा, तप के त के आकार को दीर्घ हो जाए, वृद्धि हो जाएगी, आकार आदेश हो जाएगा, ताप हो जाएगा, तताप तताप, और तप धन तस, तस हो जाएगा अतुष, तप धन अतुष, तप तप तप धन अतुष, अभी होगा नल में नहीं हो सकता, पितो में नहीं होगा ना, पितो में नहीं होगा वो सूत्र, कहां लग रहा है वो सूत्र, क्या लिखा है पूरा पढ़ो उसको, न भवती अतः एतम, यही तो कहा, कित कित नहीं बोला है, नहीं वो तो है निमित्त कित है वहां पे, आश्रमाद लिट किसी जब कितने हो गए सूत्र नहीं आ सकता, पितो में काम नहीं करता, ये याद रखिए, कितो में ही काम करेगा, और थल नीचे सेठी इसलिए बनाना पड़ा ना, वो ज्ञापन कर रहा है ना, नहीं तो थल में विधान करने क्या जरूरत थी, थल में के विधान के ना, तथा तथा तथा छ बोल दिया, तथा चस्यु बोला था ना, यदि पितो में भी करता ही है तो थल में विधान करने क्या जरूरत सूत्र के द्वारा, ज्ञापन हो गया वहीं पर आपको कि थल में विधि सामर्थ्य आता ही पितो में नहीं प्राप्त था, इसे अलग से विधान करना पड़ा, इसलिए वो सूत्र कहां जाएगा, पितो में जाएगा, इसे तताप, और अतुष में क्या हो जाएगा, लोप होगा, अभ्यास का एकार हो गया, तेपतु हूं तेप हो, तताप तेपतु तेप हो, तेपिथा इट पक्ष है, थलीच सेटी, थलीच सेटी, इसलिए क्या है, फल में इट पक्ष में ही अभ्यास लोप होगा और एकार होगा, इट नहीं होगा तो अभ्यास लोप भी नहीं होगा, एकार भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये यह धातु हल पांतों में गिनती किया ना, वहां पांतों में गिनती किया है, अंत धातु ये पांतेशु में गिनती किया तप धातु को, इसलिए क्या है ये अनिट धातु है, अतएव ऐसे अनिटों को क्या कर देता भारद्वाज नियम ने, अजंतो अकारवान थली वेड़यम, जो तास में नित्य निट होता है, जो तास में नित्य निट होता है, ऐसे धातुओं को थल से इको के प्रति इट विकल्प हो जाता है, ये अकारवान है ना, अजंत नहीं है, अकारवान है ना तप धातु, तप में त में अ है, इसे तप धातु अकारवान है, कल नहीं आए थे देखो अब समझ नहीं सकते, कठिन हो जाता है, अजंतो अकारवान, तो कहा था कारिका कारण अजंतो अकारवान वा थली वेड़यम तास्य निठो, जो तास में नित्य अनिट होता है वो उस धातु से थल के परते हुए विकल्पसित होगा, अतएव क्या हो गया विकल्पसित हुआ यहाँ पर, तो इट पक्ष थली के सिटी से एक तो अभ्यास लोप हो गया, तो तेपी था, और जब नहीं हुआ इट एक तो अभ्यास लोप भी नहीं होगा, तो तप था ततप्थ ते पथु तेप तताप ततप दो गण नलुत्तमो वा नित पक्षे वृद्धि नित भाग भाव तताप ततप तेपिव तेपिम तेपिव तेपिम फिर बन जाएगा, अतः कल मध्य अनादेशादेर लिटि, इस सूत्र को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, इसी कित लिट में ये सब लग गए रूप हो गया, अब लुट लकार आता है कौन सूत्र से, लुट लकार अनद्यतने लुट सूत्र से लुट लकार आएगा, तो तप से लुट प्रथम परीक्षा में तिप तप धन तिप, तिप का सार संज्ञा हुआ प्राप्त हुआ कर्तृ शब्द, उसे बाद करके आपने कर दिया शितासी लुट तास आ गया, तप तास्ती तप तास्ती तब तास्ती में तास क्या हो गया आर धातु संज्ञा, आर धातु वाला सिट होना प्राप्त हुआ, तो एकाच उपदेशन ताप सूत्र से इट को आपने निषेध कर दिया, पांत में गिनती था उसी निषेध हो गया, इट नहीं हुई, तो क्या रह गया? तप तास्ति, ती को विठ प्रतवस्य डा रौ रस, डा आदेश हो गया, तप तास डा, डा का आ दिक्षण रस्य तेलोप, तास का आस्लोप हो गया, त आ बचा, तप त आ मिला जिए, तप्ता तप्तारौ तप्तारः, तप्तासि तप्तास तप्तास, तप्तास्मि तप्तास्वः तप्तास्मः। एवमेव तप दास लृट, लृट शेषे च सूत्र से लृट लगा रहता है ना, लृट शेषे च, लृट आ गया तप धन लृट, लृट को गया तिप, तप धन तिप, और तिप हो गया सार्ध संज्ञा किंचित सार्धत्वम, कर्त शब्द शब्द प्राप्त हुआ, उसे बाध्य सतासी लृट स्य हो गया, तप स्य ती, उससे क्या अर्ध संज्ञा हुई, पूर्व के यहां पर भी कहेंगे अर्ध सीट वाला सीट आगम प्राप्त हुआ, एकाच उपदेश अनुदात्ता सूत्र के द्वारा निषेध हो गया, तो तप्स्यति मिला दीजिए, तप्स्यति तप्स्यत तप्स्यन्ति, तप्स्यसि तप्स्यत तप्स्यत, तप्स्यामि तप्स्यावः तप्स्यामः। तप धातु से लोट लका, लोट च आशिषी लिंग लोटौ, इन दो सूत्रों के द्वारा लोट लकार आ गया है ना, आशिष अर्थ में एवं विद्याध्य अर्थों में लोट लकार आ गया, तप धन लौट, लौट का पूर्व प्रथम शिक्षा में तिप, लौट धन तिप, सार्ध संज्ञा हुई, कर्तृ शब्द सप हुआ, तप अ ती, तप अ ती, पूर्व तो यहां भी कह सकते हो लुटो लंगवत, लंगवत भावात अट प्राप्त लुंग लिंग सुधात, किंतु लंग निमित्तक अंगा भावात, यहां लोट निमित्तक अंग संज्ञा है, लंग निमित्त अंग संज्ञा का ना होने से अट्टागम नहीं हुआ, इतस्य सीलो प्राप्त था, तब आप कहेंगे ये रू से विधि उत्त विधि सामर्थ्यात यहां पर इतशीलो नहीं हुआ, एरो लगा दीजिए तपतु, तो यो तातंग आशिषण त्रस्यांश से एक बार तातंग आदेश हुआ, तपतात तपतु तपतात तपताम तपंदो तप, यहां पर क्या है अतो हे लगे शेर ही पिच है ना, शेर ही पिच, और ही को भी फिर अतो हे से लुक हो गया, इसे तप तपतात तपताम तपंदो, तप नहीं तपतम तपत, तपताम नहीं तपतम तपत, तपानी तपाव तपाम में आड़ पिच्च, सूत्र लगता है सर्वत्र आड़ पिच्च पिच्च और नित्यंगित, तस्थ त इन तीन जगहों में तस्थ ताम से ताम तम और त क्रम से आदेश हुआ था, और मिप को अम्बादिशन प्राप्त था, उसे बात करके मेरनी से नी हुआ, उस नी को एरू नहीं लगा, क्यों हिंदी और उत्तम न उच्चारण सामर्थ्या, इतच्छ से इलोप भी नहीं हुआ और एरू से उत्त भी नहीं हुआ, इतच्छ को बाद रहा था एरू और एरू को बाद दिया उच्चारण सामर्थ्य, अतएव तपानी बन गया, तपाव तपा एरू बन जाता है, तप धातु से अब आता है, लंग अनद्यतने लंग सूत्र से लंग आएगा, लोट के बाद लंग लकार आता है, तप धन लंग लुंग लंग रिंग छोड़ जाता से अट्टागमा, अतप धन लंग, लंग प्रथम विषय में टिप हुआ, अतप अतप धन टिप, टिप का टी बचा, अतप धन ती सार्ध संज्ञा हुई, कर्त शब्द शप हुआ है ना, अतप अ ती अतपति इत से लोप रूप बन गया, अतपत अतपत अतपताम अतपन, तस्तांतांतांतांतांतांतां लगेगा, अतपत अतपताम अतपन, अतो उन्हें प्रूप हुआ, सनत सलोप सतकर लोप इतस्य सीलोप होने की बात कर लिया गया, तो इसलिए अतपन अतपत अतपताम अतपन अतप अतपतम अतपत अतपम अतपाव अतपाम फिर बन जाएगा। तब धातु से विधिलिंग आता है, तब धातु से विधिलिंग आ गया, तब धन विधिलिंग, विधिलिंग में क्या होगा, पूर्व प्रतिप्रषेध वृक्षा में टिप करोगे, तब धन ती, तब धन ती आ गया, और उसके पर देवे कर्तृ शब्द हुआ, तप अ ती, यास प्रतिपदेशुदात्त गिच्छ, तप अ यास ती है ना, इतर से सीलोप कर दिए, तप अ यास त हो गया, अतो ये यह लिंग स्वरूप स्वरूप प्राप्त था, उसका बात करके आपने लगा दिया, अतो ये यह यास को ई आदेश हो गया, तो बना तप धंत, यकारोपोरोधी सूत्र से तप ई आद गुण से गुण हो जाएगा तपेत बनेगा। तपेत तपेताम तपेयो तपेह तपेतम तपेत तपेयम तपेव तपेव तब दक से अब आश्रलिंग आता है। तब दक से आश्रलिंग के सूत्र से आशीषी लिंग लोट सूत्र से आया विधिलिंग तो आया था विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेशु लिंग सूत्र से आया था और आशीषी लिंग लोट सूत्र से आश्रलिंग आ गया तो तब धन आश्रलिंग इस स्थिति में प्रथम पुरुष वक्षा में तिप हुआ तो तप धन ती उसकी प्राप्त हुआ बाद्य लिंग अर्ध संज्ञा कर दिया अतः प्राप्त शब्द नहीं होगा तो तप दंती रह जाएगा यासठ प्रशब्दात्म गिच्च से यासठ कर दिया गया तप यास्ती लोप कर दीजिए तप यास्तर संयोग स्वलोप से अंत तक लोप प्राप्त था बाद करके इसको ने संयोग आधिपत सकार को लोप कर दिया तप या तर रह गया मिला दीजिए तप्यात तप्यास्ताम तप्यासहो तप्याः तप्यास्तम तप्यास्व तप्यासम तप्यास्व तप्यास्म। उसके बाद आता है लुंग लकार आ गया। लुंग लकार में प्रथम पुरुष एकवचन वक्षा में आप लाएंगे तो प्रत्यय तो लुंग लकार कौन लाता है लुंग सूत्र से लुंग लकार आता है तो तप धन लुंग लुंग सप्तागम हुआ अतप धन लुंग प्रथम पुरुष में तिप अतप धन ती हो गया। इस अवस्था में क्या हुआ उसकी का तिंक्षिप सार्ध सार्थ संज्ञा हुई सार्थ संज्ञा होने से कर्त शब्द शब्द होना प्राप्त हो गया। उस स्थिति में श्ले लुंगी श्री लुंगी श्ले सिच इसे सिच हुआ अतप स त स्थिति हो गया ती कई कश्य से इलोप कर देंगे अतप स त हो जाएगा अतप स त हो जाएगा। इस स्थिति में क्या करेंगे आप अप्रसंज्ञा तकार को किपके तकार को कौन सूत्र करता है अप्रसंज्ञा अप्रत्यय काल प्रत्यय इस अप्रसंज्ञा हो गई अप्रसंज्ञा होने से अस्ति सिचो अप्रत्यय सीट आगम हो गया अतप स ईत स्थिति बन गया। और यहां पर सकार सिच के सकार को आर्धम शेषत्व से आर्ध संज्ञा होने के कारण आर्ध के सूत्र लाधे सूत्र के द्वारा इट आगम प्राप्त था। तब एक उपदेश अनुदात्ता सूत्र के द्वारा उसके अनिट धातु होने के नाते निषेध हो जाने के कारण क्या स्थिति बनी अतप स ईत स्थिति में वद वृज हलंत सूत्र के द्वारा वृद्धि हुई तो अताप सीत यह रूप बन जाता है अताप सीत अताप ताम बन जाएगा है ना क्योंकि झलो झली ताम तम तीन जगह पर सिच के सकार लोप हो जाएगा है ना तीन जगह पर कहां कहां ताम में क्योंकि अताप रहेगा सिच के सकार ताम पर में हो या तम पर में हो या तप तीन जगह झल मिलता है पर में है ना बाकी सब जगह क्या है टिप के भी तकार तो झल था लेकिन ईट आगम हो गया ईट हो गया आजादी में जाता है ना टिप के हो जाता है ईट वहां झोंका लग करके हो जाता है नहीं जरजुस लग जाता है लिंगो जरजुस जुस हो जाता है उस बचता है वो भी आजादी हो गया सिप में भी ईट हो जाता है ताम तम तप हो गया फिर मिप में अम हो गया है ना मिप में अम और आगे रहता है व म ये वाला भी नहीं वो आपकी झला भी नहीं है झल में वो म नहीं आएगा इसलिए तीन जगह ताम तम त इन तीन जगहों में झलो झली सूत्र से सिच का लोप हो गया अतप अताप ताम बनेगा अताप ताम अतापसु अतापसी अताप्तम अताप्त अतापसम अतापस्व अतापस्म है ना ये रुपन अताप सीत अताप ताम अताप सु अताप सी अताप तम अताप त अताप सम अताप स्व अताप स्म फिर बन जाएगा। अब अंत में ड्रिंग लकार आता है तब धातु से लिंग लकार, लिंग ड्रिंग लकार लिंग निमित्त ड्रिंग क्रियातिपद सूत्र के द्वारा ड्रिंग लकार लाया गया तप धन ड्रिंग, लुंग लकम हुआ अतप धन ड्रिंग, अतप धन ड्रिंग, अतप धन ड्रिंग इस अवस्था में क्या करेंगे तिप हो गया प्रथम पुरुष विवक्षा में तिप अतप धन थी अतप धन थी तीन छह साल संज्ञा हुई कर्षण प्राप्त हुआ बाग सी दृढ़ अतप्स्यति मिला दीजिए वर्णों को इसके सभी लकारों को एक साथ रूप चला दीजिए तपति तपत तपंती तपसी तपत तपत तपामि तपाव तपाव तताप ते पदु ते पुहो ते पिथा ते पथु ते दो बनेगा ते पिथा ततप था ते पथु ते प तताप तप ते पिव ते पिमा तप्ता तप्तारो तप्तारः तप्तासी तप्तास्थ तप्तास्थ तप्तास्मी तप्तास्व तप्तास्वः तप्स्यति तप्स्यतः तप्स्यन्ति तप्स्यति तप्स्यतः तप्स्यतः तप्स्यामि तप्स्यावः तप्स्यामः तपतु तपता तपतां तपन्तो तप तपता तपतं तपत तपानि तपाव तपाम अतपत अतराम अतपन अतपः अतपतम अतपत अतपम अतपाव अतपाम तपेत तपेतां तपेयुः तपेः तपेतं तपेत तपेयं तपेव तपेम तप्या तप्यासां तप्यासो तप्याः तप्यासं तप्यास्थ तप्यासं तप्यासो तप्यासो अतापसी तताप्ताम अतापसु अतापसी अताप्तम अताप्त अतापसम अतापस्व अतापस्व अतप्स्यत अतप्स्यताम अतप्स्यन अतप्स्यः अतप्स्यतम अतप्स्यत अतप्स्यम अतप्स्याव अतप्स्याम। अब तप पूरा हो गया तो क्या होगा? जब तप पूरा होता है तो चलने फिर घूमने फिर लगता है, दुनिया बुलाने लगती है, ऋषि महापुरुषों की तपस्या करके माया बुलाती है ना, दुनिया में घूमने लगता है, इसलिए धातु आता है क्रमु पाद विक्षिपे, चल पड़ा तपस्थल से दुनिया में घूमने के लिए। क्रमु पाद विक्षेपे क्रम धातु उकारिक संज्ञा हो जाएगा, क्रम धातु बचता है, अर्थ है पाद विक्षेप घूमना फिरना, चलना है चलना फिरना है, इसका अर्थ में क्रम धातु से पूर्वोत्तर क्रम शब्द को पाद विक्षेप अर्थ वाला क्रम शब्द को आप भुआ दिदा संज्ञा करेंगे, पूरा सारी प्रक्रिया बोलते हुए वर्तमान लट सूत्र लट लकार लाए क्रम धन लट हो गया, लट को तिप हुआ तिप की सार संज्ञा हुई, सार संज्ञा से कर्त शब्द से नित्य शब्द होना प्राप्त हुआ, कर्त शब्द से नित्य शब्द होना प्राप्त हुआ, यही एक सूत्र है जो भुआदि में विकल्प से शब्द को शन कर देता है। देखिए वा भ्राश भ्रा भ्राश भ्राश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि नशा वा भ्राश भ्राश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशा वापे है लशा तक पंचमी का एक वचन, एक पद दो पद कुल सूत्र में एक वाह हो गया अभ्य और बाकी सारे मिलाकर एक पद पंचमी के वचन भ्राश ब्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लशह एक पद है पंचमी का एक वचन। एभ्य शन वाक कर्तर्तर सार्वधातु के परे इन धातुओं से शन विकल्प से होता है कब कर्तर्तक सार्वधातु के परे रहते हुए, इसलिए पक्ष में शप भी हो जाएगा, पक्ष में शप भी होगा। भ्राश धातु चमकना अर्थ में, भ्लाश धातु भी चमकना अर्थ में, भ्राश भ्लाश दोनों का अर्थ एक है चमकना, भ्रमु यही वर्तमान धातु के समान अर्थ है, भ्रमु और क्रमु ये दोनों भ्रम है घूमना अर्थ में और क्रम है चलना अर्थ में, जो वर्तमान धातु क्रम क्लम है खिन्न हो जाना, आदमी दुखी हो रहा है बड़ा खेद युक्त हो गया क्लमु, त्रस डरना, भय त्रुट टूटना, लशकांत इच्छा करना अर्थ में। इन धातुओं से शन प्रत्यय कर्तृ तक सार्वधातु प्रत्ययों के प्रत्यय में ही विकल्प से होता है। कांति इच्छा, नॉट टू शाइन हियर, लस इज यूज फॉर इच्छा ओनली यूजुअली। इसलिए क्या हो गया, दो दो चलेगा लट लगे सर्व सार्धातुकों में सब जगह। अब तक तो आर्धातुकों ने देखा आया जो आर्धातु के वाह कर दिया था, अब सार्धातुक में करना धातु है। हाँ यस यस यस, धातु से एक पक्ष में शन होगा, दूसरे पक्ष में शक होगा। शन में शकार का लशक द्वितीय से संज्ञा करके लोप हो जाएगा, नकार का हलंत्यम से संज्ञा करके लोप हो जाएगा, बचेगा य क्रम य क्रम य क्रम य ये स्थिति बनेगा। इस स्थिति में सूत्र लग रहे हैं क्रम परस्मै पदेशो, क्रम परस्मै पदेशो, क्रम षष्ठी एक वचन, परस्मै पदेशो सप्तमी का एक वचन, दो पद है सप्तमी का बहुवचन, परस्मै पदेशो सप्तमी का बहुवचन। क्रमो दीर्घ परस्मै पदेशिति, क्रमो पादविक्षेप इस धातु को दीर्घ आदेश हो जाता है। कब, परस्मै पदसंज प्रत्यय प्रक शित संज्ञा वाला भी प्रत्यय हो तो परस्मै पदे शिति। यहां पे आप देख रहे हैं यह क्या था, शित है यानी, और इसी क्या है परस्मै पदे, परस्मै पद प्रक शित प्रत्यय का होने से क्रम धातु को दीर्घ आदेश होगा। एक उकालो जिस स्थान दमह, इन दो सूत्रों की सहायता से क्रम के क्र के आकार को दीर्घ आकार हो गया, तो वज्जिन व्यंजन परिण संयोज्यम मिला दीजिए क्राम्यति। और शप भी क्या है, सिद्ध ही है, शप में भी सकारी संज्ञा होता है ना, तो भी सिद्ध होता है, वहां भी इसलिए दीर्घ हो जाएगा, रूप बनेगा क्राम्यति। क्राम्यति शन पक्ष है और शप पक्ष है क्रामति, दीर्घ होगा क्योंकि वो सिद्ध है ना, शप शब के शकार की संज्ञा होता है कि नहीं होता है, शकार की वो भी सिद्ध है। हमें तो ये नहीं देखना है शब शन से कोई लेन देन नहीं ना, हमको सिद्ध चाहिए, पर में परस में पद हो और बीच में सिद्ध चाहिए, वो जो शन का सिद्ध हो या शब के वजह से सिद्ध हो गया है या श्लोक के वजह से सिद्ध हो रहा है किसी और कारण से, शकार की संज्ञा वाला हमें प्रत्यय चाहिए और उस प्रत्यय से पर में हमको पर से पद संज्ञा प्रति मिलना, आत्म पद संज्ञा प्रति मिलेगा तो नहीं होगा, प्रश्न प्रसंजक प्रत्यय में ही ये सूत्र करेगा। तो क्राम्यति क्राम्यता क्राम्यन्ति क्राम्यसि क्राम्यता क्राम्यथा क्राम्यामि क्राम्याव क्राम्यामः क्रामति क्रामद क्रामन्ति क्रामसि क्रामथ क्रामथ क्रामामि क्रामाव क्रामामः। बाकी सब लकारों में सीधा साधा काम है, क्रम क्रम ककरम चक्रम है ना, लिट लकार क्रम उपाधि से लिट आया, क्रम धन लिट, क्रम धन लिट हो गया, लिट के पर लिट धातु सिद्ध हो जाएगा, लिट को तित तिप बंडल लड़ गा बच गया, क्रम धन अ क्रम को द्वित कीजिए, क्रम क्रम धन पूर्व अभ्यास आदिशेष क क्रम धन कुहोश्चुहु च क्रम धन अतोपदाय से वृद्धि चक्राम। यहां देखो इस धातु भी आकारवान है ना, लेकिन दो गड़बड़ी है यहाँ, एक तो यहाँ आदेश हो रहा है पोस्ट उसी और सर एक काल मध्य नहीं है संयोग, इसलिए आता एक काल मध्य आदिशारे नहीं लगेगा। उसे क्या कहता है, लिट निमित्त का आदेश नहीं होना चाहिए, अभ्यास को जो मैं आदेश कर रहा हूं लिट निमित्त का आदेश है और एक काल मध्य होना चाहिए, संयोग के मध्य में बैठा हुआ एक काल मध्य, आते हुए यहां क्राम चक्राम क्रेम तू नहीं बोल देना, चक्राम चक्रमतु चक्रमुह है कि नहीं, और सेठ है ये क्योंकि मानतेश में गिनती नहीं हुआ है इसका, क क्रमों का मान तो में गिनती नहीं है, अतएव चक्रमित हो। यहां का दीर्घ हो रहा है लिट में, दीर्घ नहीं हुआ। उन लड़के पर रहते अत उपदाय वृद्धि किया हूं, जैसे अभी आपने तताप किए थे ना, वहां पर दीर्घ थोड़ी किया था आपने, तताप में वृद्धि हुई ना। यहां भी नल है, नल उन्नीत के पर देवे अत उपदाय वृद्धि होगी ना, इसे अतुष्म कैसे कर दोगे आप, अन्य था ही नहीं। इसे चक्राम चक्रमतु चक्रमु चक्रमित चक्रमतु चक्रम चक्राम चक्रम चक्रमिव चक्रमिम है नहीं, ये रूप बन गया। क्रम धातु से लुट लकार पूर्वत होगा, तास वगैरह होकर के क्रमिता क्रमिता क्रमितारो क्रमिदार क्रमितासी क्रमितास्तक्रमितास्तक्रमितास्मि क्रमितास्तक्रमितास्मः क्रमिष्यति क्रमिष्यतः क्रमिष्यन्ति क्रमिष्यसि क्रमिष्यतः क्रमिष्यतः क्रमिष्यामि क्रमिष्यावः क्रमिष्यामः। यहाँ वही है ना, कोई प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, सिया हुआ इट हुआ वही सार का। अब लोट लका ये भी सार साथ होता है, यहाँ भी दो दो बनेगा। शन पक्ष है क्राम्यतु क्राम्यता क्राम्यताम क्राम्यन्तो क्राम्य क्राम्यता क्राम्यतम क्राम्यत क्राम्यानी क्राम्याव क्राम्याम क्रामतु क्रामता क्रामतां क्रामन्तो क्राम क्रामता क्रामतं क्रामत क्रामानी क्रामाव क्रामाम। लंगलकार में भी दीर्घ होगा अक्राम्य अक्राम्यत अक्राम्यताम अक्राम्यन अक्राम्य अक्राम्यतम अक्राम्यत अक्राम्यम अक्राम्याव अक्राम्याव अक्रामत अक्रामदाम अक्रामन अक्राम अक्रामदम अक्रामद अक्रामम अक्रामाव अक्रामाम। विधिलिंग में विद्यो शन पक्षे क्राम्ये क्राम्येताम क्राम्येयो क्राम्ये क्राम्येतम क्राम्येत क्राम्येयम क्राम्येव क्राम्येव क्रामेत क्राम्येताम क्राम्येयो क्राम्ये क्राम्येतम क्राम्येत क्रामेयम क्रामेव क्रामेव। यहाँ पर एक ही होगा आशलिंग, अब आगे सब एक ही चलेंगे। क्रम धातु है यासुट हो गया, तास है तिप का तकार है, यास के सकार लोप हो गया, यात हो गया क्रम, यात मिला देंगे क्रम्यात क्रम्यास्ताम क्रम्यास क्रम्याः क्रम्यास्तम क्रम्यास्त क्रम्यासम क्रम्यास क्रम्यास्म। और क्रम में वृद्धि नहीं होगा, क्यों? क्रम धातु से क्रम ईट रह गया है ना, यहाँ तक प्रक्रिया सिच वाइट ईट हो गया, सब लोप लाप हो जाएगा। होने के बाद यहाँ प्राप्त होता है वद व्रज अलंत स्याच, है कि नहीं? वृद्धि प्राप्त है, नेति निषेध कर देता है, है? हाँ, फिर उसके बाद कौन आ रहा है? अतो हलादे लगा हो विकल्प से वृद्धि करने आए ना, अतो हलादे लगा हो हलादी है, आकार के लघु संज्ञा भी है, विकल्प से वृद्धि हो रहा था। बाध्य मेन तक्षण वृद्धि निषेध कर देता है, इसे निषेध हो गया। मान थी छी है इटी इटी से लोप हुआ ना, सिच नीटी आएगा क्यों नहीं आएगा, तभी तो अलग दर लगा रहेगा, नेटी को बाद निकल आता है अलग दर लगवाता है उसको बाद देता है। मैंने तक्षण नी जागरीशी वेदिताम जो सूत्र आया वो सूत्र से वो वृद्धि बाद हो गया, रूप बने इसलिए अक्रमित अक्रमित अक्रमिष्टाम अक्रमिशु अक्रमी अक्रमिष्टम अक्रमिष्ट अक्रमिशम अक्रमिश्व अक्रमिश्म अक्रमिष्यत अक्रमिषताम अक्रमिष्यन अक्रमिष्य अक्रमिषतम अक्रमिष्यत अक्रमिष्यम अक्रमिष्याव अक्रमिष्याव।